Cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do szpitala na obserwację trafią Polacy wracający z Wuhan. W kraju mogą być w ciągu 2 dni. Polski rząd mówi nie wzrostowi unijnych nakładów na obronność kosztem funduszy na politykę spójności. Mały ZUS Plus obowiązuje od dzisiaj. Za chwilę powiemy, kto może z niego skorzystać. Polacy wracający z Wuhan zostaną skierowani do szpitala na obserwację. Informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. Do kraju w ciągu 2 dni ma przylecieć 31 osób, które były w chińskim mieście, w którym zaczęła się epidemia koronawirusa. Od każdego zostaną pobrane próbki do badań. W Polsce do tej pory nie było żadnego przypadku pojawienia się groźnej choroby. Monitoringiem objętych jest jednak około 500 osób. Wszystko wskazuje na to, że choroba nie zostanie potwierdzona także u 46-latka, który wczoraj wieczorem zgłosił się na olkuski SOR. Mężczyzna był w Hongkongu, miał wysoką gorączkę, duszności i kaszel. Dotychczas nie stwierdzono jednak u niego żadnych objawów płucnych, mówi dyrektor Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego Jarosław Foremny. Objawy płucne to są tym warunkiem takim niemalże sine qua non tej definicji przypadku. Mało tego, gorączka u pacjenta spadła i wykazuje w tej chwili normalną ciepłotę ciała. To bardzo poważnie nas uspokaja, aczkolwiek nie usypia całkowicie naszej czujności. Dlatego pacjent na razie zostaje na obserwacji w izolatce. Polska nie zgadza się na wzrost unijnych nakładów na obronność kosztem uszczuplenia środków na politykę spójności. Mówi o tym premier Mateusz Morawiecki. W Portugalii szef rządu wziął udział w szczycie Grupy Przyjaciół Spójności. To 17 unijnych krajów, które sprzeciwiają się pomysłowi cięć unijnych funduszy na rozwój mniej zamożnych członków Unii Europejskiej. Premier mówił, że w przyszłym budżecie unijnym jest założony bardzo znaczący wzrost na politykę obronności. Przypomniał, że Polska, akcentując wagę obronności, wypełnia swoje zobowiązania w ramach NATO. Wskazujemy naszym partnerom z Unii Europejskiej, którzy jednocześnie w ogromnej większości są członkami NATO, że mamy przede wszystkim zobowiązanie o wydawaniu 2% PKB na politykę obronną. I Polska wypełnia z naddatkiem ten cel, a nasi partnerzy również z Unii Europejskiej nie bardzo. W związku z tym, jeżeli ma zabraknąć pieniędzy na politykę spójności, to my się bardzo mocno przeciwstawiamy jakimkolwiek większym wydatkom na politykę obronną. Uważamy, że polityka spójności to jest absolutna podstawa Unii Europejskiej, dodał szef rządu. Celem dzisiejszego spotkania Grupy Przyjaciół Spójności było opracowanie wspólnej strategii przed unijnym szczytem, który będzie poświęcony sprawom budżetowym. Ma być on 20 lutego. Zaczął obowiązywać mały ZUS Plus dla przedsiębiorców. Dzięki temu więcej firm będzie mogło skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ich składki będą bowiem liczone proporcjonalnie do dochodów. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że oszczędności z tego tytułu wyniosą blisko 1 300 000 000 rocznie. Dzięki temu miesięcznie w kieszeniach najmniejszych przedsiębiorców zostanie średnio kilkaset złotych. Do małego ZUS-u Plus można zgłaszać się do 2 marca, mówi szefowa resortu Jadwiga Emilewicz. Ci, którzy korzystali z małego ZUS-u, są wliczani w sposób automatyczny dotychczas. Ci, którzy po raz pierwszy będą mogli z tego rozwiązania korzystać, mogą się zgłaszać teraz. Będą mogli również, jeśli spełniają kryteria w ciągu roku, zgłaszać się także w ciągu roku do 7 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli chodzi o początek przyszłego roku, ci, którzy po raz pierwszy będą mogli skorzystać uprawnieni do tego rozwiązania, będą mogli zgłaszać się do końca stycznia. Z małego ZUS-u może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Około 80 osób przeszukiwało dzisiaj lasy w regionie Bolimowa w Łódzkiem w poszukiwaniu padłych dzików. Akcja to część działań mających zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń. Ma też pokazywać i uświadamiać o zagrożeniu, jakie niesie wirus. Jej przeprowadzenie zarządził wojewoda Tobiasz Bocheński. Na terenie województwa łódzkiego cały czas trwają odstrzały sanitarne. Strefa żółta już niestety objęła tereny powiatu łowickiego, skierniewickiego, opoczyńskiego. Ciągle w tym terenie województw sąsiadujących z nami od wschodu padają dziki, których wyniki niestety są pozytywne na SF. Również w powiecie sąsiadującym z terenem, na którym dzisiaj szukano padłych zwierząt, znajduje się strefa czerwona, informuje powiatowy lekarz weterynarii w Skierniewicach Piotr Cymerski. Znaleźliśmy przy polnym dukcie szczątki dzika. Były to kości, które zostały objedzone przez zwierzęta bytujące w lesie. Wiemy, że mamy dwie watahy w Puszczy Bolimowskiej, wilków. A teraz próbki trafią do badań. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. A na początek piłka nożna, bo za nami kilka arcyciekawych meczów. Na początek Anglia i Liverpool, który nie przegrał już od 42 meczów. Podopieczni Jurgena Kloppa tym razem nie mieli litości dla Southampton. Wygrali 4-0. W tej chwili Manchester United podejmuje Wolverhampton. Jak na razie jest 0-0. Tymczasem za naszą zachodnią granicą strzelać nie przestaje Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pokonał dziś bramkarza Mainz, a Bayern Monachium wygrał 3-1. Do bramki i to dwukrotnie trafiła też wschodząca gwiazda Borussii Dortmund, Erling Braut Haaland. Norweg pokonał Rafała Gikiewicza, a Borussia pokonała Union Berlin aż 5-0. W tej chwili trwa najciekawszy mecz 20. kolejki Bundesligi. RB Lipsk przegrywa z Borussią Mönchengladbach 0-1. W Hiszpanii dużo obiecywaliśmy sobie po derbach Madrytu, ale Real skromnie wygrał z Atletico 1-0. Zmieniamy dyscyplinę. Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Najlepszy okazał się Japończyk Yukiya Sato. Drugi był Stefan Kraft, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kubackiego chwali były reprezentant Polski Krzysztof Biegun. Bardzo dobre, mimo zmiennych warunków, skoki Dawida, które dają mu trzecie miejsce i to nas bardzo cieszy, bo pnie się w klasyfikacji. Widać, że skacze równo, skacze powtarzalnie i to mu daje właśnie te miejsca na podium. Też gdyby był to równiejszy konkurs, to myślę, że Dawid spokojnie by tutaj walczył o zwycięstwo. Ten Japończyk Yukiya Sato, mały, drobny, chudy, wykorzystał te warunki, które mu dziś dwa razy pomogły i przez to myślę, Dawid był trzeci, a nie pierwszy, bo spokojnie z jego powtarzalnością mógłby walczyć o zwycięstwo. Może lepiej będzie dziś w nocy, o drugiej odbędzie się drugi konkurs w Sapporo. W siatkarskiej plus lidze Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Czarnych Radom 3-0. W tej chwili Ślepsk Suwałki podejmuje Jastrzębski Węgiel. Jest 2-1 dla gości. I na koniec bardzo dobre wiadomości z Mistrzostw Świata w parakolarstwie torowym w Milton w Kanadzie. Złoty medal wywalczyli Marcin Polak i Michał Ładosz, przy okazji ustanawiając nowy rekord świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc soboty na niedzielę pochmurna i deszczowa. W północnej połowie zachodniego Pomorza oraz na całym Pomorzu będą obowiązywały ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 85 km na godzinę. Jutro pochmurno i deszczowo. Od 3 stopni na południu Małopolski do 8 stopni na południu Lubuskiego, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku, poprawienie rekordu życiowego. No i przyszły pierwszy sukces, medale w Pucharach Świata. Tylko na złoto i damy radę. To są mecze na najwyższym poziomie. Będę grał na wielkich boiskach. A jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Aktivitaminer Senior D3.

Dobry wieczór Państwu, jest 19.15 w programie trzecim Polskiego Radia. Rozpoczynamy wydanie dość specjalne listy osobistej, jako że dziś, pierwszego dnia lutego roku 2020, rozpoczęto oficjalnie obchody 95-lecia Polskiego Radia. Finał plebiscytu na przebój tegoż 95-lecia już za nami, a przed nami całe morze radiowych archiwów i trudno sobie wyobrazić chyba lepszy dzień na rozmowę z panią Barbarą Kraftowną. To w trzeciej godzinie dzisiejszej listy osobistej. A teraz zaglądamy do Osieckiej, która wtedy jeszcze była studiem M1, do radiowego studia piosenki. Mówimy dobry wieczór. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Idąc na francuski, co drogę szlotam, bo mnie nikt nie lubi, bo mnie nikt nie kocha. Jerzy, kto jest urwis, skarży pitą zocha. Czemu mnie nie wolisz? Czemu mnie nie kochasz? Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Coś ten wierszyk taki, jakiś bardzo długi. Pójdę jeść robaki. Czemu mnie nie lubisz? Radiowe studio piosenki jeszcze powróci. Będziemy dzisiaj trochę skakać po muzyce ruchem konika szachowego. Właśnie ukazała się reedycja klasycznej płyty grupy SBB z roku 1979. Okazja wspaniała, żeby zaprezentować tę i jeszcze drugą reedycję, która wyszła równocześnie, jako że 26 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego grupa SBB będzie obchodzić swoje 50-lecie, zgrając z orkiestrą Polskiego Radia i specjalnymi gośćmi, o których na razie jeszcze powiedzieć nie możemy. Jak przystało na prawdziwą reedycję, są tutaj cztery nagrania bonusowe. Wśród nich najciekawsze chyba dwa. Pisanie przez w studiu domowym przez Józefa Strzecha utworu Why No Peace, kiedy komponuje utwór na swoim fortepianie, ale przede wszystkim pełna, dłuższa o ponad półtorej minuty wersja utworu Rainbow Man. pełnej wersji, ponad 5-minutowej, grupa SBB. Na koncercie 26 kwietnia oprócz Orkiestry Symfonicznej goście specjalni. Powiem tyle. Bardzo chcielibyśmy, żeby pojawił się na tym koncercie ten troszkę zapomniany utwór z pamiętnej płyty, którą z grupą SBB nagrała Halina Frąckowiak. I jesteśmy niedaleko. Na wyspie tej, najdalszej wśród wysp, są złote plaże ścian i latarnie świec. Płyną tu wędrujące okręty snów z tak dalekich mórz, tu znajdą ciszę. Niebo bez chmur i brzeg Najczulszy wiek.

skies, the first breath of you. Change all others with you. Parts the waters, one anew. Studio Village Vanguard w Los Angeles, na gitarze w tej końcowej solówce Steve Lukather, wcześniej na gitarze basowej Marcus Miller i budka suflera. Jeszcze jedno nagranie z tej sesji pewnie dzisiaj. To komentarz do pierwszej trójki plebiscytu na przebój 95-lecia Polskiego Radia. Pozycja druga, pan Czesław. No to też zagramy utwór alternatywny. Żeś nagle pobladła, com zaszeptał, żeś wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać cię nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zmuchuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami. We'll be right back.

Jedna z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka. Grupa Niemen w składzie Czesław Niemen, Helmut Nadolski, Józef Skrzek, Antymos Apostolis, Jerzy Piotrowski i Andrzej Przybielski. Na pierwszym miejscu plebiscytu na przebój 95-lecia Polskiego Radia Merle Rodowicz. Chciałbym zaprezentować w moim subiektywnym odczuciu jeden z najlepszych jej występów, jakie widziałem, choć nie na żywo, a w telewizji. Na festiwalu w Sopocie w roku 1973 pani Merla wyśpiewała wspaniały utwór Gdzie to siódme morze. Postanowiliśmy zaprezentować go łącznie z zapowiedzią z epoki, dziś brzmiącą nieco surrealistycznie. Piosenka przeżywa dzisiaj swoją estradową polską premierę, a prapremiera piosenki odbyła się na festiwalu w Splicie w Jugosławii. Prosimy powtarzać za nami. Śpiewa Maryla Rodowicz. Świat mój pewnie najmniejszy, świat mój pewnie największy. Świat, co zmienił się w pożar, biegnę gasić w morzach, biegnę gasić w morzach. Może biegnę płonąca, świat się we mnie zapalił, biegnę naprzód. Pierwsze morze dziecięce, pełne łódek z papieru, który mnie stało jeszcze kapitanów i sterów. Drugie morze zapłanne zatapia bez powodu. Trzeci metr gromady wiodą statki do lądu, a gdzie to siódme morze? Jak jest za nim ląd? Czy to daleko? Czy to daleko? Czy to daleko stąd? Czy to daleko? Czy to piąte tysiące muszli opowiada nam ciszę nad brzegami szóstego. Wielka burza dokoła nad brzegami szóstego. Stoję, stoję i wołam, a gdzie to siódme? Morzu siebie wykrzyczę, biegnę do morza, biegnę. A gdy morze dogonię, bo przed morzem uklęknę, to się morzu pochłonie, a gdzie to siódme morze? Jak jest za nim ląd?